Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Olej rzepakowy wielkopolski jedynie 11,99 za 3 litry. I wielka promocja mięsa mielonego. Kup 3 dowolne opakowania mięsa mielonego 500 gramów i zapłać jedynie 3,69 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. 20 sekund temu minęła 17. To program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komendant Służby Ochrony Państwa rezygnuje. Nowego powoła premier, podaje MSWiA. Będą ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Ukraińcy planują je w tym roku. Skarżą się, że spadają im obroty. Część przedsiębiorców z Krakowa chce likwidacji strefy czystego transportu. Po wcześniejszych ustaleniach z szefem MSWiA z pracy zrezygnował komendant Służby Ochrony Państwa, generał brygady Tomasz Miłkowski, informuje resort spraw wewnętrznych. Miłkowski objął stanowisko po powołaniu formacji w miejsce Biura Ochrony Rządu. Nowego szefa Służby Ochrony Państwa na wniosek ministra powoła premier. Ukraińcy planują ekshumację ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej. 75 lat temu nacjonaliści dokonali tam masowego mordu na Polakach. Badania mają prowadzić naukowcy podlegli sekretarzowi ukraińskiej międzyresortowej komisji do spraw upamiętnień. Jak powiedział on naszemu korespondentowi, nie przewidziano udziału specjalistów z Polski w tych ekshumacjach. Światosław Szeremeta poinformował Polskie Radio, że planowanych na ten rok ekshumacji w Hucie Pieniackiej dokonywać będzie kierowana przez niego firma Dola. Jest to komunalne przedsiębiorstwo Lwowskiej Rady Obwodowej. Nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się badania. Szeremeta zaznaczył, że jednym z celów badań ma być weryfikacja liczby ofiar. To musi jednoznacznie... Dlatego, że jednoznacznie według ukraińskich ekspertów polska strona znacząco zawyża liczbę ofiar. Jak dodał, o badaniach poinformowana będzie strona polska. Jeśli badania będą prowadzone, wówczas przedstawiciele Polski będą zaproszeni w charakterze obserwatorów. Według polskich historyków w Hucie Pieniackiej zginęło 850 Polaków z rąk żołnierzy SS Galicjen i UPA. Ukraina od niemal 2 lat zakazuje stronie polskiej prowadzenia ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd rozmawiał o piątce Kaczyńskiego. Propozycje programów zapowiedzianych w sobotę na konwencji PiSu ma zrealizować do końca lata. A wcześniej poznamy plan prac, zapowiada rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów 5 marca przedstawiona zostanie mapa drogowa projektów, o których mówię. Wtedy również przedstawimy Państwu szczegółowe rozwiązania. Chcę zapewnić, że wszystkie te programy zostały bardzo dokładnie policzone i będą na nie środki, aby do końca lata, jak obiecaliśmy, je wdrożyć. Propozycje zakładają m.in. wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia i trzynastki dla emerytów. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, pytany o finansowanie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że obecnie nie ma potrzeby nowelizacji ustawy budżetowej. Kilkudziesięciu przedsiębiorców protestuje przeciwko strefie czystego transportu w Krakowie. To pierwsze miasto w Polsce, które zdecydowało się na taki krok. Strefę wprowadzono w styczniu w centrum Kazimierza. Na Plac Nowej 16 okolicznych ulic mogą wjeżdżać jedynie kierowcy aut, które nie emitują spalin. A właściciele pobliskich kawiarni i sklepów skarżą się, że tracą z tego powodu pieniądze, bo mają mniej klientów. Mocno ogranicza nasze prowadzenie działalności. To jest 44% spadku obrotów. My nie protestujemy, tylko żądamy natychmiastowego usunięcia tej strefy czystego transportu. Strefa zostanie, miasto zamierza jedynie zmodyfikować przepisy, mówi Bartosz Piłat z Zarządu Transportu Publicznego. Największym problemem, jaki widzę w tym momencie, to są poranne godziny dostaw. Tak? Mimo, że one były ustalane z przedsiębiorcami, to nie działa tak, jak powinno. Jak to rozwiązać, jeszcze nie wiem, nikomu nie dogodzi, tak ogólnie rzecz ujmując. Tak? Godziny dostaw musiały obowiązywać przez cały dzień, co de facto by powodowało, że strefa czystego transportu traci sens. Przepisy mają zmniejszyć emisję spalin i ograniczyć ruch samochodów. Do strefy mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne napędzane wodorem lub gazem. Ograniczenia nie dotyczą mieszkańców, przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie strefy oraz osób niepełnosprawnych. Jest zgoda europosłów z Komisji Prawnej na reformę prawa autorskiego. Zaakceptowali wcześniejsze ustalenia. Chodzi o uzgodnienia negocjatorów z Europarlamentu i krajów członkowskich, które wcześniej zaakceptowali już unijni ambasadorowie przy sprzeciwie 5 państw, w tym Polski. Na Komisji Prawnej nie było niespodzianek. Głosami 16-9 europosłowie zgodzili się na reformę prawa autorskiego w wynegocjowanym kształcie. Jest niemal pewne, że na sesji plenarnej za kilka tygodni również będzie większość za reformą, która w Unii wzbudza jednak kontrowersje. Jej zwolennicy przekonują, że konieczna jest ochrona twórców i wydawców. Przeciwnicy podkreślają, że w takim kształcie reforma może być bolesna dla małych firm. Główny zarzut dotyczy zobowiązania platform internetowych, na których użytkownicy dzielą się plikami, do filtrowania zamieszczanych treści. Ma to zapobiegać pojawianiu się materiałów pirackich i gwarantować, że twórcy i wydawcy będą czerpać zyski z wykorzystywanych materiałów w sieci. Płacić za to mieli przede wszystkim internetowi giganci, bo początkowo proponowano, by z tego obowiązku wyłączyć małe firmy. Jednak podczas prac nad przepisami ustalono takie warunki, że tylko nieliczne małe firmy będą mogły je spełnić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Na początku skoki narciarskie, bo nasi zawodnicy szykują się do konkursu Mistrzostw Świata na normalnym obiekcie. Dziś przeprowadzono dwie sesje treningowe i wyniki Polaków są obiecujące. Najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który w pierwszej serii zajął trzecie miejsce, a w drugiej serii był drugi. Najlepsi byli kolejno Austriak Filip Aschenwald i Niemiec Markus Eisenbichler. Kamil Stoch zajmował drugie i 19 miejsce, Stefan Hula był 12 i 15, a Jakub Wolny 18 i 12. Kolejna seria treningowa w środę, a kwalifikacje w czwartek. Ale Zeffelt nie żyło jedynie treningiem skoczków. Dziś rozegrano bieg na 10 kilometrów stylem klasycznym. Wygrała Norweszka Therese Johaug, dla której to już drugi złoty medal na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Johaug wyprzedziła Szwedkę Fride Karlsson oraz swoją rodaczkę Ingrid Frustad Östberg. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 35. Zmieniamy dyscyplinę i przede wszystkim klimat, bo zakończył się rajd Dakaru. Wygrał reprezentant gospodarzy Nasser Al-Attiyah, który wyprzedził Saudyjczyka Yazida Al-Ramiego. Nas cieszy trzecie miejsce dla Jakuba Przygońskiego. Plan był taki, żeby przegonić Yazida. Startowaliśmy za nim 2 minuty, a mieliśmy straty 3, więc plan był taki, że musimy go dogonić, wyprzedzić i jeszcze uciec. Więc dzisiaj jedna wielka, można powiedzieć, walka. Udało się, dogoniliśmy go, wyprzedziliśmy, ale później on nas wyprzedził. Później Yazid przebił oponę, więc zatrzymał się, żeby zmienić, więc my zaczęliśmy szybko uciekać do mety. No i zabrakło nam około 40 sekund, żeby z nim wygrać. Ale cieszymy się bardzo z tego odcinka, bo wygrany ostatni odcinek, gdzie żeśmy jechali dobrym tempem. I dobrze to wszystko poszło, więc się cieszymy z tego trzeciego miejsca. Kolejna impreza z Jakubem Przygońskim 9 marca. Wtedy odbędzie się rajd Dubaju i będzie to druga odsłona Pucharu Świata w rajdach terenowych. I na koniec piłka nożna w wydaniu brytyjskim. Kappa Ali Zabalaga, czyli wątpliwy bohater ostatniego finału Pucharu Ligi Angielskiej, został ukarany przez Chelsea. Na Hiszpana została nałożona symboliczna kara. Mowa tu o odebraniu jednej tygodniówki. Przypomnijmy tylko, w sobotę doszło do kuriozalnego incydentu. Trener Maurizio Sarri chciał zmienić hiszpańskiego bramkarza i desygnował do gry Williego Caballero. Kappa jednak się na nią nie zgodził, został na murawie i na boisku rozpętało się ogromne zamieszanie. Ostatecznie Kepa grał do końca, bronił w konkursie rzutów karnych, a Chelsea przegrała z Manchesterem City. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niesforny zawodnik, niesforna pogoda, proszę Państwa, nas czeka, bo w nocy na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, choć możliwe większe przejaśnienia. W zachodniej połowie Polski lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, temperatura od minus 1, tyle mniej więcej na wschodzie, będzie i w Kotlinie Kłodzkiej do plus 3, tyle na wybrzeżu. Jutro zaś zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju możliwy słaby deszcz, na krańcach południowo-wschodnich także deszcz ze śniegiem. Śnieg, sam śnieg poruszy będzie w Karpatach. Temperatura maksymalna jutro od plus 4 na południowym wschodzie, około 8 ma być w centrum, do plus 13. Najcieplej na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. Państwo telefonują w sprawie wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty w Polsce. Państwa wysoko rozwinięte technologicznie zawsze wykorzystają państwa słabiej rozwinięte technologicznie. Przy wspólnej walucie jest im łatwiej tego dokonać. Jestem zobowiązany za wszystkie maile, smsy i telefony w tej sprawie, także za te, które mówią, że euro to dobry pomysł. Chciałem odnieść się do słuchacza, który mówił na temat strefy euro. On mówił o krajach południowych, na które tracą. No my na szczęście nie jesteśmy krajem południowym i dla nas to mogłoby jednak wpłynąć pozytywnie, jeżeli chodzi o gospodarkę. No w każdym razie kalkulacje trwają. Swego czasu był w Narodowym Banku Polskim taki zespół do spraw wprowadzenia euro. To już dobre kilka lat temu, który zastanawiał się nad korzyściami, nad plusami i minusami wprowadzenia takiego rozwiązania. Zdaje się, pewności nie mam, ale w tej chwili taki zespół w Narodowym Banku Polskim nie pracuje. No a na razie o wprowadzeniu euro w Polsce politycy nie mówią. Może za kilkadziesiąt lat. Organek już teraz. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oh, Gdańska dzwonię, jest 4 stopnie, była dzisiaj piękna pogoda, a wracając do tematu wprowadzania euro, to pan redaktor to nadmienił, że politycy nic nie mówią na ten temat. Lepiej niech nie mówią. Według mnie to powinni się wypowiadać ekonomiści i to by było bardziej prawdziwe i rzetelne. Ekonomia, twarde, konkretne liczby, to prawda, politycy konkrety, no nie zawsze bardzo lubią, ale to prawda, analizy ekonomiczne, ale pan wie, wiedzą państwo, szanowni słuchacze, że ostatecznie trzeba przecież będzie w tej sprawie zmienić konstytucję, więc to sprawa no, jak najbardziej polityczna. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. 80% nastolatków umieszcza w sieci swoje własne erotyczne zdjęcia, najczęściej na portalach społecznościowych. Jak fatalne w skutkach może okazać się epatowanie intymnością, o tym większość młodych ludzi nie ma pojęcia. Dlatego uczulamy, uświadamiać młodzież należy na różne sposoby. Niektóre placówki organizują dla nastolatków specjalne szkolenia w tym zakresie. Jedną z warszawskich szkół, gdzie prowadzono takie właśnie zajęcia, odwiedził Tomasz Jeleński. Dowiedziałam się, jak bardzo można manipulować naszymi rzeczami. Nie wiedziałam, że aż tak dużo można zrobić złych rzeczy. Co można złego takiego zrobić? No, można się na przykład dowiedzieć z naszych zdjęć, gdzie byliśmy, o której godzinie. I można je rozebrać w Photoshopie, o czym nie miałam pojęcia, bo nie jestem tym zainteresowana. Dzieci w wieku 15 lat będą miały treści erotyczne albo pornograficzne w swoich telefonach, po części zrobione przez siebie. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Będą sobie robiły swoje roznegliżowane zdjęcia. Będą pobierały takie rzeczy z internetu. Zjawisko sextingu istnieje. Izabela Karska, psycholog. Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Udostępnianie swoich półnagich, nagich często zdjęć w internecie. Funkcjonuje to w takich grupach młodzieży nastoletniej, gdzie chłopcy próbują wydobyć takie zdjęcia od dziewcząt, a te z kolei chcąc uzyskać pewnego rodzaju tutaj ze strony chłopców jakiś podziw, takie zdjęcia wysyłają. No niestety około 80, to znaczy jeżeli mamy 15-letnie dziecko w domu, to w 80 przypadkach na 100 to dziecko będzie miało jakieś przygody z samotworzonym materiałem erotycznym. Czy to będą jakieś zdjęcia, czy to będą, nie daj Boże, jakieś filmy, czy one były już na Snapchacie, czy wysłane w jakiekolwiek inne miejsce. I to jakby, to są badania, to nie jest tak, że jakby nam się to wydaje. Tak po prostu jest. Na Stanach jest jeszcze gorzej. Musimy bardziej uważać na to, co publikujemy, a nie rzucać wszystko, co chcemy. Po prostu uważać i do wszystkiego podchodzić z głową. Bardzo często kończy się to niestety tragicznie, bo zdjęcia te trafiają do sieci i dochodzi do różnego rodzaju tragedii, piętnowania takich dziewcząt, szkolnych dramatów. Robicie państwo często takie prelekcje dla młodzieży, dla dzieci o bezpieczeństwie w internecie? Wtedy tylko, kiedy jest taka potrzeba, kiedy widzimy, że dzieciaki mają jakiś problem natychmiast. Anna Kryżman, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin numer 3 w Warszawie. Oni mieli takie szkolenie 2 lata temu. Ponieważ dorośli zmieniły się problemy, zmieniło się ich zainteresowanie tym, co robią w sieci, uznaliśmy, że znowu potrzeba. Słyszymy od nich o problemach, które są od nich bądź od rodziców, że reagujemy wtedy, kiedy widzimy, że taka potrzeba jest. To, co jest najważniejsze, jakby, żeby skupić uwagę dzieci na samym początku, trzeba czasami nimi potrząsnąć. Powiedzenie im czasem, jak się im wchodzi na zajęcia, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, to jak ktoś im może spieprzyć życie, albo jak one mogą sobie same spieprzyć życie w internecie, jakby skupia ich uwagę, bo jakkolwiek może to brzmieć zabawnie, to dzieci po prostu wiedzą wtedy, że jakby no, rozmowa będzie o poważnych rzeczach. Teraz się dowiedziałam, że to wszyscy mogą zobaczyć, nie tylko nasi znajomi. To trzeba być świadomym przede wszystkim, że no właśnie to nie jest tak, że tak jakby no ktokolwiek może na to wejść, ale to też właśnie trzeba patrzeć, jakie zdjęcia się wstawia i jakie mogą być tego konsekwencje. Apelujemy o to, by uczulać najmłodszych, no nastolatków przede wszystkim. Sprawa niezwykle ważna, o tym ostatnio mówi się coraz częściej. W programie trzecim już za chwilę będziemy w Iranie, bo tam naprawdę nieoczekiwane rzeczy dzieją się. 19 po 17. Nasze. na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. 17:22, tu program trzeci Polskiego Radia, w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sporo ostatnio w Polsce o Iranie mówiliśmy z racji konferencji bliskowschodniej, to zrozumiałe, ale tam zdaje się wewnątrz tego kraju interesujące rzeczy dzieją się, prawda? Tak, to prawda i zaskakujące co najgorsze. No i może to świadczyć o tym, że ten kraj zmienia kompletnie swój kurs, ale o tym już zaraz. Tak, byłoby to niepokojące. Co dokładnie wydarzyło się, jakie są scenariusze, o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. I o tym już teraz z panią Joanną Modrzejewską-Leśniewską ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam. Witam. Mohammad Zarif, minister spraw zagranicznych Iranu, złożył swoją funkcję, no ale wcześniej udzielił wywiadu, mówiąc, że wewnętrzne walki między stronnictwami i frakcjami w Iranie są śmiertelną trucizną. Wychodzi na to, że wypił taką fiolkę z trucizną. Albo było to działanie uprzedzające, ponieważ pan minister poinformował o tym swoim odejściu na Twitterze. Tak. I zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Więc taka, no, z jednej strony nowoczesna forma, bo jednak Twitter jako środek komunikacji, a z drugiej strony, no właśnie pytanie, dlaczego on to zrobił i jaki był tego powód. Czy podjął działanie uprzedzające właśnie, czy już mu powiedziano, że ma się pożegnać z funkcją. Znamienne jest to, że parę dni temu było spotkanie bodajże z przedstawicielem Syrii, w którym właśnie już Zarif nie brał udziału, co zaobserwowano właśnie. A spekuluje się nad tym, że frakcje konserwatywne go obaliły. To możliwe? Możliwe, dlatego że Zarif mimo pełnienia przez od 2013 roku tej funkcji ministra spraw zagranicznych nie do końca był chyba postrzegany jako swój człowiek. Znaczy, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą karierę, on był, można powiedzieć, był bardzo amerykański. No, uczył się w Ameryce. No, on wjechał w ogóle jak miał 17 lat. Tak. I tam w ogóle zaczynał od takiej edukacji w takiej pre-college school w San Francisco, potem studiował w San Francisco na uniwersytecie, potem w Denver. Tam zrobił wszystkie możliwe stopnie naukowe od licencjata naszego, jakby przez magistra po doktora. Był związany z ONZ-em od 1982 roku, więc taki jest bardzo mocno. Zresztą były takie zarzuty wobec niego stawiane, że on jest amerykański. I możliwe, że w tej obecnej sytuacji ta jego amerykańskość stała się zbyt kująca w oczy. Ale wie pani co? Jak obejmował władzę prezydent Rouhani, no to mówiło się, że właśnie Iran się liberalizuje, więc wyglądało na to, że Zarif pasuje do tej ekipy. On pasował w tym momencie, jak się wydaje. Na to, tym bardziej, że gdzieś tam słyszałam, że jednym z głównych motywów, dlaczego on był taki forsowany, to była jego znajomość angielskiego w początkach jego kariery. Natomiast, no, nie oszukujmy się, ta ekipa przychodząc do władzy w 2013 roku była taka bardziej, nazwijmy to, prozachodnia, czy właśnie w stronę bardziej... W swoich poprzednikach to nawet bardzo prozachodnia. Właśnie. Znaczy, że w ogóle taka bardziej odchodziła bardziej od tych środowisk religijnych. I tutaj chyba zmiana jakby kursu, no bo jednak jest spowodowana polityką amerykańską. Bo jednak Zarif był tym, którym negocjował to porozumienie atomowe przecież. No, mówiło się, że jest ojcem, jednym z ojców tego porozumienia. Właśnie. Więc tutaj w momencie, kiedy Amerykanie wykonują woltę i jakby wychodzą z tego porozumienia, no to można przyjąć, że on jest jakby ofiarą tej wolty. Szala przechodzi bardziej w stronę sił konserwatywnych i dlatego on jakby traci swoje stanowisko. Myśli pani, że ktoś bardziej radykalny teraz zajmie ten fotel? Znaczy, może nie musi być dużo bardziej radykalny, może być bardziej antyamerykański. Mhm. Nie musi być radykalny, ale będzie w różnych wypowiedziach bardziej antyamerykański niż Zarif. I to myślę, że to już może wystarczy. Nie musi być koniecznie ktoś bardzo ortodoksyjny, bardzo jakiś taki radykalny w poglądach, no bo to też jest kwestia relacji z innymi krajami. Iran, no generalnie te stosunki międzynarodowe ma w regionie takie sobie, więc jeżeli się jeszcze obejmie stanowisko ministra spraw zagranicznych, ktoś to będzie mówił jeszcze bardziej tak ostro, no to może już być naprawdę niedobrze. Bo pamięta pani, poprzednia ekipa irańska przed prezydentem Rouhanim była taka, no i czasem z ich ust padały takie stwierdzenia, jak przyzwyczailiśmy się do telewizji północno-koreańskiej, że będą ogniem i mieczem walczyć z Ameryką. Czy to nam grozi w tej chwili? To jest pytanie, które chyba za milion dolarów. Aha. Natomiast no, na pewno myślę, że może być dużo trudniej w rozmowach. Znaczy pytanie, kto będzie następcą. Tak. Ale może być dużo trudniej w rozmowach. Dlatego może dojść do jakiegoś usztywnienia stanowiska po stronie irańskiej. Szczególnie, że pytanie, jak radykalne siły, czy konserwatywne, jak wykorzystają to właśnie zmianę polityki Trumpa. Na ile wykorzystają to do umocnienia swojej pozycji, na ile pojawi się taka propaganda na zasadzie, zobaczcie, skierowana na Irańczyków, zobaczcie, ten wstrętny Zachód. Podawaliśmy czy im wstrętni, rękę. Wstrętni Amerykanie, może nie Zachód, ale wstrętni tak. Amerykanie. My tutaj z sercem ręką, na dłoni, a oni nam tak robią. I pytanie, jak na to zareaguje społeczeństwo irańskie? Czy pójdzie na zasadzie powrotu tego wielkiego szatana, czy na zasadzie takiej mamy dosyć radykałów? Aha, no i też... Znaczy radykałów w sensie religijnych, tych właśnie takich bardzo ortodoksyjnie podchodzących do religii. I też pytanie tu się nasuwa, że no dobrze, Amerykanie może niedobrze, a ta Europa, no to jak? Ona tego porozumienia nie wypowiedziała. Nie działa. Więc, to, ale z kolei tutaj w grę wchodzą kwestie interesów gospodarczych. Na ile tak. Europa Zachodnia, czy Europa generalnie będzie skłonna do pójścia w bliskie stosunki gospodarcze z Iranem, kosztem jakichś tam relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no bo Trump zagroził, że jeżeli firma jest na rynku irańskim, to nie będzie na rynku amerykańskim. Więc tutaj pytanie, na ile Europa będzie skłonna do podjęcia takiego ryzyka i sprawdzenia, czy tak będzie na pewno. Bo no nie ma jasnej sytuacji. Zresztą jakiś taki, usłyszałam głosy, że mają jakieś powstać konsorcjum, takie no name, które trochę ma obchodzić te tak, wszystkie sankcje. Tak. Właśnie, więc... Ale zastanawiam się, czy to znaczy, że Iran w tej chwili stanie bardzo twardo po stronie tej antyamerykańskiej w świecie arabskim? Czy będzie szukał sojuszników pośród krajów, które z Amerykanami trzymają? Znaczy myślę, że Iran jest w takiej sytuacji, że znalezienie się w takiej totalnej izolacji też nie jest na jego rękę. Nie jest mu na rękę, dlatego że no jednak Iran ma różne kłopoty gospodarcze wynikające z tych lat, kiedy było embargo. Zależy mu na zbyciu ropy naftowej. Więc takie zupełnie, znaczy właściwie chyba, żeby poszedł bardzo mocno na współpracę tylko i wyłącznie z Chinami i Rosją. I z Chin na przykład uczynił głównego odbiorcę swojej ropy naftowej. No bo Chiny, że powiem, zupełnie się nie przejmują takimi kwestiami jak embargo, ograniczenia. No to w tym momencie, prawda, że przerzucamy wajchę tylko w stronę Chin i w tym momencie robimy, prawda, stoimy twardo antyamerykańsko. No i jeszcze kwestia, co z tym programem jądrowym Iranu? No właśnie, pytanie, na jak on w ogóle wygląda. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ernest Zozoń, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Do końca lata mają być zrealizowane propozycje programowe zawarte w tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Na kolejnym posiedzeniu rządu 5 marca zostanie przedstawiona mapa drogowa realizacji projektów. Chodzi m.in. o 500+ na każde dziecko, 13. emeryturę i ulgę podatkową dla młodych osób do 26. roku życia. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska na razie nie mówi o szczegółowych kosztach, ale podkreśla, że pieniędzy wystarczy. Wszystkie te programy zostały bardzo dokładnie policzone i będą na nie środki, aby do końca lata, jak obiecaliśmy, je wdrożyć. Pięciopunktowy program według szacunków może kosztować 30 do 40 miliardów złotych. Na Ukrainie planowane są badania archeologiczne na terenie Huty Pieniackiej. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści według polskich szacunków zamordowali około 1000 Polaków. Ekshumację ma prowadzić ukraińska międzyresortowa komisja do spraw upamiętnień. Kijów poinformował, że nie ma planów, aby w badaniach uczestniczyli polscy specjaliści, a celem ekshumacji jest weryfikacja liczby ofiar. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest już w Hanoi. Jutro w stolicy Wietnamu spotka się z przywódcą Korei Północnej. Kim Jong-un i Donald Trump rozpoczną szczyt od krótkiego spotkania w cztery oczy oraz kolacji. W ciągu dwóch dni spotkają się pięciokrotnie. Drugiego dnia szczytu przewidziano ceremonię podpisania porozumienia. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert.

O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Dziwi mnie rosnący kurs funta, pisze pan Marcin. Na chłopski rozum, jeżeli Wielka Brytania zbliża się do wyjścia, to ludzie panikując przed nieznanym powinni raczej wyprzedawać walutę. Tym samym powinno jej być więcej na rynku i jej kurs powinien pikować. No ale widocznie na Wyspach wszystko jest odwrotnie, pisze pan Marcin. ZD trzymał Polskie Radio.pl. No to zamykając temat wspólnej waluty w Polsce. Dla mnie wydaje się, że kluczową rzeczą w tej sprawie jest przelicznik, jaki zostanie zastosowany do wymiany złotego na euro. Myślę, że gdyby była taka sytuacja, że byłoby to 1:1, to nikt by nie protestował. Wszystkie sprawy załatwiłoby się jedną ustawą i sprawa załatwiona. Ale nie wiem, czy jest to technicznie możliwe. Ale że 1 zł za 1 euro? Nie. To raczej około 4,20 groszy za 1 euro, tak się mówi. O sprawach europejskich w Trójce już za chwilę. Beata Michniewicz, zapraszam w jej imieniu, a wieczorem Magiel Wagli. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak w graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Plus. Milano, Zagreb, Brukselę, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jarosław Kalinowski, PSL, Europejska Partia Ludowa. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu w Polsce wyborów do Parlamentu Europejskiego na 26 maja. Polacy wybiorą wtedy 52 posłów. Każdy z państwa będzie ponownie ubiegać się o mandat do parlamentu. Pani poseł będzie jedynką na śląskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Jaka jest pani osobista motywacja, pani poseł? No, chciałabym kontynuować to, co zaczęłam w tej kadencji. Wyspecjalizowałam się w polityce środowiskowej, pracując w Komisji Środowiska. Chodzi mi tutaj szczególnie o politykę klimatyczną. Byłam jedynym polskim oficjalnym delegatem Parlamentu Europejskiego na COP24 w Katowicach. Te kwestie klimatyczne, polityki klimatycznej są niezwykle ważne. Cieszę się, kończąc tą kadencję, że udało się do myślenia i do całej filozofii związanej z polityką klimatyczną wprowadzić kwestię sprawiedliwej transformacji. Ona po raz pierwszy pojawiła się na COP24 w Katowicach w formie deklaracji o sprawiedliwej transformacji. I właśnie wczoraj głosowaliśmy ważny dokument wyznaczający cele najbliższe lata polityki klimatycznej i odwołujemy się tam, to jest efekt mojej poprawki, właśnie do ustaleń katowickich mówiących o tym, że projektując politykę klimatyczną musimy brać pod uwagę sprawiedliwą transformację. Jeśli wyborcy uznają, że jest tam tutaj potrzebna, żeby tych kwestii, jak również innych, bo pracowałam także w Komisji Praw Kobiet i jestem wiceprzewodniczącą Ruchu Kobiet Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jeśli wyborcy uznają, że powinnam te kwestie kontynuować, to będę pracować dalej. To teraz poseł Jarosław Kalinowski. Nadal będzie pan jedynką na Mazowszu? Jest umowa co do tego w ramach Koalicji Europejskiej, do której przyłączyło się PSL? Oficjalne informacje mają być przedstawione w marcu, natomiast to nieoficjalne, które się pokazują, mogę potwierdzić, że wszystko na to wskazuje, że tak to ma być, że Mazowsze i że mam otwierać tą listę. Natomiast tu w Parlamencie Europejskim nie będzie jakiegoś zaskoczenia, jeśli powiem, że będę pilnował tego obszaru, którym się zajmuję tak naprawdę od początku, kiedy zacząłem swoją, nazwijmy to, przygodę z polityką, tą krajową, dzisiaj europejską, czyli sprawy związane z rolnictwem, ze wspólną polityką rolną. To jest nadal prawie 40% budżetu unijnego, czyli jest nad czym pracować. No i trzeba pilnować tutaj tych różnych zapisów, które powstają z punktu widzenia sytuacji naszego rolnictwa, no bo każdy kraj ma swoją specyfikę i przez pryzmat tej specyfiki staram się i staramy się, no można tak powiedzieć, żeby te zapisy były jak najkorzystniejsze właśnie w taki sposób, patrząc na te sprawy. Rolnictwo, ale też szerzej trochę pojęte, no bo przed chwilą pani poseł mówiła o sprawach związanych z energetyką, no to ja powiem o tej części energetyki, która z rolnictwem jest bardzo, bardzo związana, czyli z tą energetyką odnawialną. Ja byłem autorem jeszcze w Polsce pierwszej ustawy biopaliwowej. Te sprawy tutaj też są rozstrzygane i trzeba pilnować tutaj naszych też spraw. I w ogóle generalnie energia odnawialna to jest coś, czym się zajmuję. W tej kadencji dwie konferencje organizowałem w ramach IPP na ten temat. No dobrze, nasza rozmowa się bardzo ładnie zaczęła, a teraz nie będzie tak ładnie, bo Super Express na swoich łamach zestawił nazwiska najmniej aktywnych posłów i otóż pan jest w czołówce. Ma pan jedną z najniższych frekwencji, 80% udziału w głosowaniach wobec średniej 92%. Sporządził pan zero opinii i napisał zero raportów. Jak pan to skomentuje, panie pośle? Byłem z reporterem z ramienia IPP. Bardzo ważnego dokumentu, który się nazywał, miał tytuł Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej. W imieniu IPP, jeszcze raz to podkreślam, byłem reporterem. Po raz pierwszy do dokumentu oficjalnego Parlamentu Europejskiego został wpisany zapis o konieczności wyrównania dopłat bezpośrednich. Oczywiście. Czyli co? Od tego Super zapisu Express do rozstrzygnięcia. Ma złe informacje? No ale no, statystyka jest tylko statystyką. Te procenty, które pani wspomniała. No oczywiście tak, ale to jest zero raportów, to jest tylko statystyka. Mówi, no więc ja pani mówię o tym raporcie, no którym właśnie nie byłem głównym, ale z ramienia IPP byłem reporterem. No dobrze, pani poseł, redaktor, nie ma na nie głównej liście. Nie ma mnie, to miło, choć chciałabym powiedzieć tak, że z tymi statystykami to jest tak, one są, mało oddają tutaj nasze realia, bo można rzeczywiście nabijać statystykę i są ludzie, którzy się absolutnie w tym wyspecjalizowali i są mistrzami i można to robić dla statystyki. Ja mimo tego, że nie jestem w tej czołówce, o której pani redaktor mówiła, w tej niechlubnej, chciałabym zwrócić uwagę, że na przykład jeśli o mnie chodzi, to uważam, że Bruksela jest nadmiernie zbiurokratyzowana. Mamy nadmiar regulacji, a więc powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby tych regulacji było zdecydowanie jak najmniej. Pan poseł mówił o polityce rolnej. To chcę powiedzieć z punktu widzenia Komisji Środowiska, w której pracuję, że przegłosowano rezolucję wzywającą do tego, żeby polityka klimatyczna obejmowała swoim zasięgiem również rolnictwo. I projektuje się na przykład dopłaty dla rolników związane z uzyskaniem redukcji w rolnictwie. Ten zapis jest bardzo niekorzystny dla gospodarstw o takiej strukturze, jak mamy w Polsce, tych rozdrobnionych. A więc spraw jest naprawdę bardzo dużo i przez pryzmat statystyk trudno ocenić zaangażowanie. Jeśli, dobrze, jeśli to pani, zostawmy. A jeśli pani redaktor, dosłownie jedno zdanie. Chciałbym już przejść dalej. No ale to o pieniądzach tylko. Dobra. Ja byłem autorem takich rozwiązań, przesunięć między filarami, uzupełnienia potem drugiego filaru z własnego budżetu. To sprawiło, że każdy polski rolnik ma o 40 euro większe dopłaty w tym okresie budżetowania. To żeśmy zrobili. I to są efekty. Kolejny. Teraz pracujemy nad zapisami nowej wspólnej polityki rolnej. Jest tam z mojej inicjatywy również zapis o tym, że środki może aplikować o wsparcie unijne tak zwany prawdziwy, aktywny rolnik. To jest niezwykle ważne ze względu na polskich rolników. To jest niezwykle ważne, ale o takich sprawach się rzadziej mówi niż o kłótniach, naprawdę dochody. To jest kilkanaście procent dochody większe dla rolników. Dobrze, proszę Państwa, chciałam zapytać, czy po tych wyborach będzie możliwa współpraca ponad podziałami, ponad grupami parlamentarnymi? Czy będzie jakaś wspólna dbałość o polskie sprawy, o polskie interesy? Czy mimo różnic, jakie są tutaj w kraju, są takie sprawy, które są i były wspólne i będą wspólne, bo były lata, kiedy taka współpraca w Parlamencie Europejskim w ramach polskiej grupy była możliwa. Oczywiście pani redaktor ma rację, że tak powinno być, ale przedstawiciele totalnej opozycji postawili sobie cel donoszenie na Polskę i w tym jest absolutnie problem. Ja wiem, że mam obowiązki polskie, że jestem Polką wybraną w Polsce po to, żeby tutaj w Brukseli dobrze Polsce służyć. I jestem gotowa rozmawiać z przedstawicielami każdej partii politycznej, żeby negocjować jak najlepsze rozwiązania dla Polski. Ja ze zdumieniem obserwuję, jak przedstawiciele totalnej opozycji szkodzą Polsce, wynosząc wewnętrzne konflikty na arenę międzynarodową. Pani redaktor, w Parlamencie Europejskim są przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich różnych formacji politycznych i z żadnego innego państwa przedstawiciele nie konfrontują się w taki sposób ze swoją ojczyzną, jak robią to przedstawiciele totalnej opozycji. To jest naprawdę ich hańba. No dobrze, ale myślmy o przyszłości. Czy można to odwrócić? Czy jednak pomimo tego, że państwo będą mieć inne poglądy właśnie na kwestie praworządności i na inne ważne kwestie, są takie sprawy, jak na przykład budżet, jak polityka spójności, jak rolnictwo, w których będziecie działać ręka w rękę? Nie ma jednej sprawy tutaj rozstrzyganej w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formule w Parlamencie Europejskim, o której można by powiedzieć, że byłem donosicielem na Polskę i głosowałem niekorzystnie dla spraw polskich. Jeżeli już mówimy o donoszeniu, to rzeczywiście jakichś dokumentach, tworzeniu dokumentów przeciwko Polsce, no to jest poprzednia kadencja i wszyscy posłowie PiS-u, którzy specjalną uchwałę dla parlamentu przygotowywali o sfałszowaniu wyborów w Polsce. Pani poseł, no trzeba było nie zaczynać mówić takich rzeczy nieprawdziwych i uogólniać. Czyli teraz państwo, jak to się mówi, kolokwialnie, dali sobie po razie? No znaczy, ja bym była łaskawa, kiedy pani redaktor pokazała, że tutaj w tych statystykach pan poseł, że tak powiem, się skompromitował, ale jeśli chce w taki sposób rozmawiać, to proszę bardzo. Panie pośle, pan tak ładnie mówił o tym, ile pan pieniędzy... To nieprawda, to jest kłamstwo. Ile pan pieniędzy załatwił dla polskich rolników, to chcę państwu powiedzieć, że przedstawiciele totalnej opozycji dążyli do tego, aby powiązać fundusze unijne z praworządnością. Europejski, ale to są twarde fakty, proszę pana. No ale proszę udowodnić to w jakikolwiek sposób. W każdy sposób. Słowo za słowo. No w jaki sposób pani udowodni, że coś takiego robiła? No dobrze, ja rozumiem, ale pani poseł, jeszcze drobne pytanie, pani poseł. Czy pani redaktor, utożsamia się z przedstawicielami totalnej opozycji? No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy się utożsamia, czy nie? Ponieważ ja tak myślę, się nie nazwał, a to wcześniej Grzegorz Schetyna sam nazwał siebie i swoją partię totalną opozycją. Natomiast oczywiście, że tak. Teraz jest również totalną opozycją PSL, bo przystąpił do Koalicji Europejskiej? No póki co. My jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej naprawdę już od poprzednich kadencji, od trzech kadencji i tutaj nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli mówimy o budżecie, no ja się martwię, że w ostatnią sobotę na konwencji PiS-owskiej, no mocnej, tak Prawa mocnej i można powiedzieć. Prawa i Sprawiedliwości. No pan premier zapowiedział wywieszenie białej flagi w sprawie budżetu. No dopłaty, ale to ma pan imaginację, to się leczy. Dopłaty, sam to mówił, proszę odsłuchać, nie wiem, czy pani słuchała. Tam, proszę pana. No mówił o tym, że będzie uzupełniał dopłaty z naszego polskiego budżetu. Do jakiego poziomu? I trzeba naprawdę nie znać realiów europejskich, żeby takie rzeczy nie stworzone ale mówić. Pani redaktor, więc powiem tak, że postanowiłam, że będę walczyć z fake newsami. Pan poseł tutaj właśnie takiego fake newsa wykreował. Ja byłam obecna na tej konwencji. Uważnie słuchałam wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do kwestii dopłat, uwaga, nie odnosił się. Ja mówię o premierze polskiego rządu. I tak samo pan premier Mateusz Morawiecki. Panie pośle, ja rozumiem, że pan jest poirytowany. Ja naprawdę rozumiem, że to jest dla państwa trudne, że za dwa miejsca PSL biorące wszedł w koalicję, która jest dla pana wyborców nieakceptowalna. Bo ja dzisiaj słyszałam wypowiedź członka PSL-u, który mówi, my ze sztandarami wchodzimy do kościołów, zamawiamy mszę świętą, a teraz mamy stawać ramię w ramię z tymi, którzy propagują LGBT, chcą walczyć z kościołem, o liderze Bayer-Full? Opowiada pani redaktor o rzeczach niestworzonych zupełnie. Pani jako poseł, absolutnie stworzone, pani jako poseł wie, że Unia Europejska... A ja myślę, że naszych słuchaczy bardziej interesuje, czy mimo tego, co państwo wzajemnie o sobie myślą i mówią, możliwe jest, że cięcia w spójności i rolnictwie jednak będą mniejsze, albo ich nie będzie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ich najlepiej nie było. I tutaj myślę, że jeśli chodzi o te kwestie unijne, warto, żeby właśnie przedstawiciele PSL-u, którzy są w EPL-u, wpłynęli na swoich kolegów z totalnej opozycji, żeby po prostu zaniechali tego rodzaju działań, które są antypolskie. Sprawy światopoglądowe nie należą do kompetencji władczych Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego budżetu jest, tutaj nie ma różnic akurat między nami. Stanowisko Parlamentu jest takie, że należy utrzymać poziom wydatków tak na politykę spójności, jak i na wspólną politykę rolną. Ale rozstrzygnięcia w tych sprawach będą już w następnej kadencji, bo ani budżetu, ani też finalnych rozstrzygnięć na poziomie parlamentu w sprawie wspólnej polityki rolnej też w tej kadencji mieć nie będziemy. To jeszcze jedno na koniec. Europejska Rada Spraw Zagranicznych, to jest taki niezależny think tank, opublikowała niedawno wyniki badania dotyczącego majowych wyborów i wyszło z tych badań, że nawet 1/3 miejsc mogą zdobyć politycy antyunijni. Jeśli te prognozy się sprawdzą, w którą stronę pójdzie Unia? Co się zmieni w sposobie jej funkcjonowania, proszę państwa? Proszę króciutko, bo już musimy kończyć. Ja należę do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, delegacja Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy eurorealistami. Widzimy, że Unię Europejską trzeba wzmocnić, trzeba ją reformować i brak tych reform dał taki efekt, jaki mamy, jeśli chodzi o Brexit. Tak więc jesteśmy eurorealistami, będziemy szukać ludzi, którzy myślą absolutnie podobnie. Natomiast nawiązując do wypowiedzi pana posła z PSL, ale jeszcze chciałbym, żeby dwa zdania jest pan takie poseł, przyklejenie, że wrzucasz zieloną koniczynkę, wyjmujesz tęczową. Tak to będzie z wami. Pani słynie z tego, że gromadził u siebie uciekinierów. Również z PSL-u się zdarzają, a jeszcze można by głębiej sięgać. Ale wracając do pani redaktor. Bo musimy kończyć. Wracając do pytania, są takie obszary w Unii Europejskiej, w których współpraca powinna być pogłębiona. Ja zawsze mówiąc o tym, myślę o polityce energetycznej. Nie będzie tak naprawdę